lífa hús Ísar æti bóika sem gættu þar nutt í onnóska Vessan kissi menn Sitten sæka geita menn Ísar æti bóika sem gættu þar dögin rén þar Íre on Bam, bam, bam Súnat on Bam, bam, bam Yhteisen Bam, bam, bam Poika, se käy sitä näin siis laulaa. Ei kaikki mukaan. Laula, työsi, tee. Ootte hymyillä. Laula, työsi, tee. Ootte hymyillä. Laula, työsi, tee. Ootte hymyillä. Laula, työsi, tee. Ootte hymyillä. Laula,